Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Tisha charo kitoka sirudi mpaka umekwisha, nikirudi nane usiku nalala na viatu chiche chakari, sikumbuki tandoa yetu, nikiwa na wewe moyoni napata aibu, kisoma macho tajua navyo kugiribu, sikawi kwaribu nakosa sana dabu, na kushangaa mwanamke una moyo ajabu, siwezi kukuacha la sisi mwenyewe siwezi ishi, tuliumbwa wote mpenzi wewe uishi na mimi. Umefundwa nyagoni ule mwanamme, lakini sio kama mimi, siku lopita nimekupangia mdomoni, asubuhi ulipoamka ukasema umeniota mimi, una mapenzi hata shetani angeyaogopa, sirudisha tarobo ya unavyonipa, hata washikaji zangu wanakiri kwa sikufai, kama ni adhabu na stahili zikwe hai. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Endela zizi, usione huruma bado siwezi mapenzi, miki cheche hunywezi, usiogope kuniacha mpenzi, ukoseni ubinadamu wakukuvui thamani, watoto nje kibao tena wasio na malezi, na matusi mama zao yote huja kwako mpenzi, nini unanipendea mwanamke na sifa mbaya, rafiki zako wote wananiita malaya, napenda uwe na mume lakini sio mimi, sitaki tuachane, na kuomba uniache mimi, ustahili uchezewe, sistahili kuwa na wewe, umefanana na utulivu wekwe ndani na uolewe, uwaweza mkuta pira unipe poni, taulo langu ni endapo bafuni, nauli yangu ni wamo safarini, usiende mbali na mimi. Wangu umakia, kwa vile cheo kingine chochote kita kufaa, na mimi utanisikia, kwa vile unanizimia, hata upewe dunia, hata kakunirudia. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. Hawajui tulipotoka, watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu. Watatuaje tunapokwenda, ya kwao yanawashinda yetu hawataweza. JD na binamu pamoja tawakilisha, miti machozi kie na binamu 13 toka EG's Complex, see you boy.